μικρόφωνο εγώ. Έχεις μικρόφωνο και είχες μικρόφωνο. Μπορώ να ανακοινώσω την είδηση που μόλις ήρθε. Είχες μικρόφωνο και στις 4. Και θα έχω. Ναι, και θα έχεις κάθε μέρα μικρόφωνο και στις 4. Και χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό. Και επίσης μόλις ήρθε η απάντηση από το δικαστήριο στη Βρετανία, το High Court, ότι θα μπορέσω να παρακολουθήσω την τελική δίκη για την έκδοση του Assange. Από μακριά. Mm-hmm. Καλό. Ναι. Έτσι, να λέμε για καμιά είδηση. Καλησπέρα. Γεια σας, καλό χειμώνα. Α, είσαι από αυτούς. Είμαι από αυτούς. Είμαι από αυτούς. Που δεν με αφήνεις να καπνίζω εδώ μέσα. Λοιπόν, επιστρέφουμε μετά από πολύ καιρό απουσίας και όπως αρκετοί έχετε μάθει ήδη, μετά από αρκετές θύελες. Ξεκινάμε την καινούργια χρονιά. Έχει ήδη αναρτηθεί η απάντηση εκ μέρους του μέσου. Κάτσε, όπα, όπα, όπα, βιάζεις. Πώς περάσατε το καλοκαίρι? Δεν θέλω να πω πώς περάσαμε το καλοκαίρι. Νιώθω ότι είναι πάρα πολύ εύλογο άνθρωποι που μας παρακολουθούν να σκέφτονται αυτό που κάποια έγραψε. Δεν μπορεί να τρελάθηκαν. Κάποια εξήγηση θα υπάρχει. Δεν θα καλύπτει όλους, παιδιά, η εξήγηση. Το καταλαβαίνουμε ότι δεν θα καλύπτει τους πάντες η εξήγηση. Και αν εσείς λυπάστε μια φορά που περνάγατε, ξέρω εγώ, μια ώρα την ημέρα ή κάποιες ώρες και νιώθετε κάποιους ανθρώπους κοντά σας, πιστέψτε μας ότι εμείς λυπούμαστε πάρα πολύ περισσότερο και για το πώς είναι ανθρώπινα να φτάνει σε μια τέτοια απόφαση και για το πόσο περισσότερα έχουμε περάσει εμείς. Και επίσης δεν διαγράφονται όλα αυτά από τη μια στιγμή στην άλλη να πεις ότι ξαφνικά με τον άλλο δεν είχες ποτέ καμία στιγμή επικοινωνίας, φιλίας, συνεργασίας, και αυτό είναι και που το κάνει πάρα πολύ δύσκολο. Και από τη δική μου πλευρά να πω ότι η αγάπη δεν χάνεται. Είναι άλλο το ένα, άλλο ανάλογο, δεν μπορείς να τα ξεχωρίσεις. Λοιπόν, και άλλο το άλλο. Άλλο λοιπόν, η προσωπική σχέση. Βγήκε, ναι. Όταν είπα εγώ το ότι έχεις δίκιο, εξήγησε τι έχει συμβεί με τη σειρά. Κάνουμε πρεμιέρα σε μια, που πριν λίγες ώρες, όλο τυχαίως θα σχολιάσω εγώ, βγήκε μια ανοιχτή επιστολή προς μέλη και αναγνώστες του The Press Project από δύο πρώην εργαζόμενους, τον Μινά Κωνσταντίνου και την Νάντια Ρούμπου. Καταρχάς να ξεκαθαρίσουμε ότι έχοντας γίνει αυτό, και προφανώς θα ρωτάτε και πού είναι ο Μινάς στις 4 η ώρα, θα θέλαμε πάρα πολύ η απάντηση να είναι έτσι ένα λιτό, έχει λυθεί η συνεργασία και τους ευχόμαστε καλή συνέχεια. Και αυτή θα ήταν η απάντησή μας μέχρι τις 2 η ώρα. Το γεγονός ότι υπάρχει ένα δημόσιο κείμενο εναντίον του μέσου γενικά, γεγονός που το περιμέναμε, με την έννοια ότι το TPP έχει αυτή την ιδιαιτερότητα ότι μπορεί κάποιος μετά να απευθυνθεί και να αρχίσει να κραυγάζει γνωρίζοντας ότι θα μας πλήξει, μας ανάγκασε στο να απαντήσουμε και να απαντήσουμε πολύ συγκεκριμένα, εκτενώς, με σκοπό να μην ξαναναφερθούμε γραπτώς στη συνέχεια. Είδα και ένα σχόλιο στο chat που λέει, το είπανε στο γραπτό, δεν θα το πούμε στο ραδιόφωνο. Όχι, θα το πούμε και στο ραδιόφωνο, λογικό είναι. Έχει αναρτηθεί η απάντηση πριν λίγη ώρα, έχει 6 bullets ενδεικτικά, αλλά θεωρούμε συγκεκριμένα για τους λόγους, και είναι μια δύσκολη κατάσταση για όλους μας. Χονδρικά, αυτό που θα θέλαμε να πούμε και το οποίο υπάρχει πιο αναλυτικά στο γραπτό κείμενο που έχουμε αναρτήσει στο site, είναι ότι θα χρειαζόταν κάπως να αναρωτηθεί κανείς πώς φτάνουμε εμείς σε μια τέτοια απόφαση. Πώς γίνεται δηλαδή ξαφνικά σε ένα μέσο σαν το The Press Project να υπάρξει μια τόσο σκληρή απόφαση, να ακουστεί η λέξη η απόλυση. Αν διαβάσετε αυτή τη λίστα θα καταλάβετε ότι τουλάχιστον από τη δική μας πλευρά δεν εξαντλήθηκε απλώς κάθε πιθανό μέσο συνεννόησης, κάθε καλή διάθεση να βρεθεί μια συνενετική λύση, έστω, αυτό το λέω εγώ, μπορεί οι άλλοι να διαφωνούν με αυτό, να καταλάβουμε περί τίνος πρόκειται. Εγώ, μέχρι ένα σημείο, όντας κάτι σαν γεφυροποιός ανάμεσα στις διαφορές που είχαν προκύψει και που συζητιούνταν για 1,5 χρόνο ήδη, 1,5 δεν μπορούσα να εντοπίσω ένα πρακτικό ζητούμενο. Οπότε από κάποια στιγμή και μετά, αυτό που συνέβη είναι ότι για τους λόγους που αναφέρονται στο κείμενο, οι άνθρωποι αυτοί πρώτα συγκρούστηκαν με όλους και μετά έπαψαν να ανησυχούν για το πώς κανείς συμπεριφέρεται εργασιακά. Τώρα αυτό δεν μπορεί να κάνει έναν άνθρωπο να μιλάει για αυταρχισμό. Αν ήταν αυταρχικό το περιβάλλον, δεν γίνεται να λειτουργήσει έτσι. Όλη η συμπεριφορά δείχνει ανθρώπους οι οποίοι δεν είχαν ποτέ σκεφτεί ότι μπορεί κάποιος να τους πει εσύ τι κάνεις. Αυτό συνέβη. Μόνο αυτό θέλω να πω. Και θέλω να πω ότι κατανοώ ότι από τη δική μας πλευρά θα χρειαζόταν μια προσοχή. Μιλάς για ανθρώπους που έχουν απολυθεί, που θα χρειαστεί τώρα να αναζητήσουν δουλειά αλλού. Αλλά πείτε μου σας παρακαλώ, όταν ο άλλος απολύεται και λέει ότι απολύθηκα και το περιβάλλον ήταν αυταρχικό και η αυτοπροβολή και αυτά, δεν πρέπει να πεις γιατί. Εγώ δεν θα ήθελα να γίνει αυτή η συζήτηση δημόσια, και όχι γιατί πλήττει το The Press Project ως ένα μέσο που απέλησε, αλλά γιατί υποχρεωτικά όταν γίνεται αυτή η συζήτηση δεν μπορείς να μην πεις ποια μύγα σε τσίμπησε και καταλήξαμε εκεί που καταλήξαμε. Οπότε τώρα τι να πω, ότι είναι καλή ιδέα να γίνεται μια δημόσια συζήτηση όπου να λες ότι αυτοί οι άνθρωποι κάναν αυτά που κάναν. Δεν μπορώ να καταλάβω σε τι τους εξυπηρετεί αυτό. Θεώρησαν ότι αν πούμε στο κοινό μας, που είναι προφανώς ευαίσθητο απέναντι στη λέξη απόλυση, ότι εμείς απολυθήκαμε, ο κόσμος θα πάρει το μέρος τους. Ας ο καθένας να κάνει ό,τι νομίζει, παιδιά, και ο κόσμος να πάρει το μέρος αυτού που νομίζει, να μην πάρει το μέρος κανενός. Και να δεχτεί ότι υπάρχουν φορές που δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Δεν είναι ότι τσακωθήκαμε μία φορά και κάποιος είπε φύγε από εδώ. Εννοούμε ότι υπήρξε μια απομόνωση του Μινά και της Νάντιας με τους δύο αυτούς. Είχαν μείνει με τους δύο εργαζόμενους part-time, οι οποίοι τώρα παραιτήθηκαν, και δεν μπορούσαν πια να συνεργαστούν με κανένα. Mm-hmm. Και είχαν πάψει πια να ασχολούνται με τις υποχρεώσεις προς αυτό το μέσο. Πού θα εξακολουθούσε να εργάζεσαι μετά από αυτά? Λυπάμαι πάρα πολύ που κάνω αυτή την κουβέντα δημόσια. Δεν θα ήθελα να την κάνω. Αλλά όταν ο άλλος λέει με διώξανε χωρίς αιτία. Τι χωρίς αιτία, ρε φίλε? Φτάσαμε, και να το πω και αυτό, γιατί ακούγεται περί απολυταρχικών και τέτοια. Αυτή η απόφαση δεν ελήφθη μόνο από σένα. Έγινε μια κουβέντα με όλους μας, όσους ήμασταν εδώ, και ελήφθη. Και ελήφθη γιατί επί 1,5 χρόνο δεν είχαμε τη δυνατότητα να δουλέψουμε σωστά. Γιατί υπήρξε ένα πείσμα, δεν θα το πω τίποτα άλλο, μια άποψη ότι και επιθέσεις σε συναδέλφους και αμφισβήτηση της δουλειάς συναδέλφων, χωρίς να υπάρχει απ' την άλλη μια απάντηση για το τι πρέπει να γίνει. Σε παλιούς και νέους συναδέλφους, αυτό το τονίζουμε, ναι. Κατά την άποψή μου είναι το πιο χυδαίο. Επειδή έχω περάσει, και θα το πω εδώ σαν γιαγιά λίγο, είμαι η μεγαλύτερη από όλους σας. Λοιπόν, επειδή έχω περάσει από ό,τι μπορείτε να φανταστείτε από μέσα, και το ξέρει όποιος έχει δει το βιογραφικό μου και το έχω πει και κατά καιρούς εδώ, το Press Project είναι το πιο ελεύθερο μέσο και το πιο δημιουργικό στο οποίο έχω υπάρξει και στο οποίο θα υπάρξω, και νομίζω ότι δεν υπάρχουν άλλα τέτοια μέσα. Οι ίδιοι άνθρωποι που δουλεύουν εδώ, ακόμη και αυτοί που σήμερα καταγγέλουν, ποτέ δεν είχαν το «δεν θα κάνεις αυτό ή δεν θα κάνεις εκείνο». Είχαν απόλυτη ελευθερία. Προφανώς η απόφαση δεν ήταν ενός. Ο Κωνσταντίνος έβαλε την υπογραφή του ως νομικός εκπρόσωπος. Παιδιά, κάποια στιγμή τα τυπικά πρέπει να τηρούνται. Δεν θα είχε 6 υπογραφές το χαρτί. Υπάρχει το κείμενο, υπογράφεται από 6 άτομα. Κάποιοι στη Γενική Συνέλευση, κάποιοι μεγαλομέτοχοι, να το πω έτσι. Μας γράφεται, και μια που εξελίσσεται αυτό, το όνομα του Κώστα επί Ματέο να μην αναφέρεται. Συμφωνούμε. Γενικά συμφωνούμε. Καταλαβαίνετε όμως ότι όταν από τη μία έχεις την άποψη. Εντάξει, ναι. Ναι, ανθρώπων της οικογένειας του Κώστα και βλέπουν αυτό το πράγμα και το όραμα του Κώστα κλπ. Ούτε εγώ θα ήθελα να την κάνω συζήτηση. Το είπαμε θρασίτατο και έμεινε εκεί. Εμείς δεν αναφέρομαστε καθόλου στο τι θα ήθελε ο Κώστας κλπ. Αυτά είναι δικά σας. Να μην την κάνουμε έτσι αυτή τη συζήτηση. Να πούμε. Να πω, επειδή έπεσε και εδώ κάπου, την είχε καιρό αυτή την εκπομπή και ήρθαν και μου το βάλανε και στο τέτοιο. Όχι. Να πω ότι εγώ έχω πει ότι θα έχω καθημερινή εκπομπή εδώ και πάρα πολύ καιρό. Επίσης μπαίνω εδώ μέσα και κάνω ό,τι θέλω. Και όταν λέμε κάνω ό,τι θέλω, εσείς το έχετε υποστεί πάρα πολλές φορές στην εκπομπή σας. Αυτό είναι λοιπόν, να είμαστε λίγο και σοβαροί. Έτσι. Όμως, και δεν θα πω ονόματα, όταν ρωτάς έναν άνθρωπο γιατί δεν κάνεις τη δουλειά σου, και η απάντηση είναι γιατί τσακώθηκα με κάποιον άλλον και αυτό θα το υποστεί το μέσο. Κάποια στιγμή πρέπει να βάζουμε το μέσο και επιμένω και για μένα ήταν ο μόνος λόγος που συνυπογράφω το μέσο πάνω από όλους. Δεν είναι κανείς πάνω από το Press Project. Ούτε ο νομικός εκπρόσωπος. Και υπάρχουν συγκεκριμένα ζητήματα. Μας λέτε, μακάρι να τα μαθαίναμε πριν. Εντάξει, καταλαβαίνετε ότι αυτό θα ήταν λίγο δύσκολο και είναι μια, όπως γράφουμε, ήταν μια διαρκώς επιδεινούμενη κατάσταση. Με ποια έννοια? Με την έννοια ότι, όπως αναφέρουμε, οι λόγοι αυτής της, μια από τις συνέπειες αυτής της σύγκρουσης ήταν να διακοπεί η προσπάθεια για τη τηλεοπτική ενημερωτική εκπομπή. Το εκτός λίστας. Ναι, να χαθούν οι πρωινές βάρδιες. Ναι. Να έχουμε ένα site που άνοιγε τρεις ώρες. Ναι. Αυτά είναι λεπτομέρειες. Είναι λίγο. Τάξη, δηλαδή, είναι πράγματα τα οποία συμβαίνουν την ώρα που προσπαθείς να συνεννοηθείς ή τέλος πάντων αφήνεις μια συζήτηση εισαγωγικά στην άκρη. Συμβαίνουν άλλα 200.000 πράγματα και μετά βλέπεις ότι υπάρχουν συνέπειες. Δηλαδή, το εκτός λίστας γνωρίζετε καλά. Πέρσι το καλύψαμε με τις διαδικτυακές συζητήσεις μέσα στην πανδημία. Υπόθεση Κουφοντίνα, τον τρομονόμο για τους καλλιτέχνες και διάφορα άλλα. Μπορείτε να τα βρείτε στο βίντεο. Ήταν ένας από τους λόγους που αλλάξαμε αυτό το μοντέλο, γιατί έπρεπε να συνεχιστεί. Μετά γίνεται αυτό με τις βάρδιες της ροής. Πιο μετά συνεχίζονται προσωπικές επιθέσεις και κάποια στιγμή. Μετά από όλα αυτά που περιγράφουμε, φτάνει σε ένα σημείο και λες, τι να κάνουμε. Δεν γίνεται αλλιώς. Ότι ήταν απαραίτητο και μάλιστα θεωρούμε ότι καθυστερήσαμε. 1,5 χρόνο, θα το ξαναπώ. Καλά, κοντεύουμε τα 2 χρόνια τώρα. Τέλος πάντων, παιδιά, νομίζω ότι μπορούμε να κλείσουμε την κουβέντα εδώ πέρα. Είναι αναλυτική η απάντηση, διότι δεν θα επανέλθουμε δημόσια σε αυτό το ζήτημα. Όποιος θέλει να κάνει μια κουβέντα μαζί μας, ας έρθει να μας βρει να συζητήσουμε όπως κάνουμε, όπως κάνουμε πάντα. Δεν είναι ωραία αυτή η συζήτηση. Καταλαβαίνω ότι για πάρα πολύ κόσμο είναι πολύ μεγάλη απογοήτευση και για μας είναι, τραύμα απλώς αυτό. Που όταν κάτι το ζεις και δεν το βλέπεις από μακριά, έρχεται μια πολύ δύσκολη στιγμή που πρέπει κάτι να κάνεις, που δυστυχώς η πραγματικότητα σου θέτει αδύνατα διλήμματα. Σου θέτει διλήμματα στα οποία δεν υπάρχει καμία απάντηση, καμία λύση με την οποία να κοιμάσαι ήσυχος και αμέριμνος. Η λύση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Αυτή ήταν μια τέτοια υπόθεση. Ήταν πάρα πολύ, πάρα πολύ δύσκολο, αλλά εγώ δεν νιώθω καθόλου ότι αδικήσαμε αυτούς τους ανθρώπους ή ότι βιαστήκαμε. Καθόλου δεν το νιώθω αυτό. Και νομίζω να σταματήσουμε εδώ πέρα, μην μας πούνε ότι... Ένα-δύο σχόλια πάνω σε αυτό και το κλείνουμε. Προφανώς όταν ελήφθη αυτή η απόφαση, γνωρίζαμε και βλέποντας αυτή τη συμπεριφορά ότι μια δημόσια συκοφαντία θα είναι το επόμενο βήμα. Αυτό το περιμέναμε. Μόνο είχε και ανακοινωθεί σχεδόν σε φίλους μας. Ναι. Μας πήραν τηλέφωνο να πούμε γιατί έχει. Όπως γράφουμε και μέσα, η απειλή αυτή δεν είναι λόγος και να μην το κάνουμε. Όσο για το όποιο ξεκατίνιασμα, γιατί εδώ πάντα συγκρούονται δύο απόψεις, το ότι ο άλλος βγάζει ένα κείμενο και σε κατηγορεί και εσύ όταν απαντήσεις θα γίνει ξεκατίνιασμα. Δίνουμε κάποιες εξηγήσεις, γιατί καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να δώσουμε εξηγήσεις στο κοινό στους αναγνώσεις και στις αναγνώσεις του The Press Project. Το κάναμε συνοπτικά, το κάναμε συνολικά και θεωρούμε με ένα κάποιο ξεκάθαρο τρόπο. Όπως δηλώνουμε, δεν θα επανέλθουμε δημόσια. Φαίνεται περίεργο. Ξέρω ότι θα ακουστεί ίσως και παράξενο, όμως αυτή η απόφαση δεν είναι επί του προσωπικού. Αυτή η απόφαση έχει να κάνει, δηλαδή εγώ το ξαναλέω, μου είναι πολύ αγαπητή και οι δύο. Αλλά έχει να κάνει με το πώς θα μπορέσει να δουλέψει το πρες. Το πρες δεν μπορούσε να δουλέψει όσο κάποιοι οχυρώνονταν σε ένα πείσμα, απαιτώντας να αλλάξει πλήρως η μορφή του ουσιαστικά, και να έχει κάποιος την εξουσία. Γιατί για αυτό πρόκειται, όπως το καταλαβαίνω εγώ. Μπορεί να κάνω και λάθος. Τα λέπα που ρωτάς. Εννοείται. Παιδιά, δεν είναι οικονομικοί οι λόγοι. Μην είστε σκληροί, παιδιά. Ναι, θα αντικατασταθούν οι εργαζόμενοι. Αυτή τη στιγμή δεν είναι το ζήτημα. Όλοι οι εργαζόμενοι. Προφανώς θα αντικατασταθούν. Και είναι σεβαστές όλες οι απόψεις, έτσι. Δηλαδή, θέλεις να πεις ότι φεύγω για αυτό το λόγο ή φεύγω για εκείνο το λόγο. Δεκτό. Αλλά από εκεί και ύστερα. Υπάρχει και ένας κόσμος ολόκληρος, ο οποίος ζούσε και αντιλαμβανόταν συγκεκριμένες καταστάσεις εδώ μέσα. Και αυτός ο κόσμος και πρέπει να δουλέψει και πρέπει να στηρίξει αυτούς που το στηρίζουν. Ζούμε από τον κόσμο μας. Είμαστε αυτό που έκτισε ο εφήμερος και θα το πω, δεν τρέπομαι καθόλου, γιατί εγώ έχω αποχωρήσει από το πρες και έχω επιστρέψει στο πρες. Mm-hmm. Έτσι. Και έχω αποχωρήσει όχι για κάτι που ζήταγα εγώ για τον εαυτό μου, αλλά κατόπιν, ξανακρίνοντας, λέω ότι έκανα λάθος. Και κάποια στιγμή το έκανα λάθος, είναι και θέμα σεβασμού στον ίδιο στον εαυτό. Καλό θα είναι όλοι να κοιτάμε αν κάνουμε κάποια λάθη. Οι άνθρωποι που είναι αλάθητοι είναι οι πιο προβληματικοί από όλους μας πάντα. Τους αλάθητους να φοβάσαι. Τσιγάρο πουλί. Έξω. Λοιπόν, έξω από το στούντιο. Θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε με επικαιρότητα, παιδιά. Λυπόμαστε πάρα πολύ που ξεκινάμε την χρονιά με μια τόσο σκληρή και δυσάρεστη συζήτηση. Λυπόμαστε πραγματικά πάρα πολύ γι' αυτό. Θα θέλαμε να ακούσετε, να διαβάσετε αυτό που γράψαμε και την επόμενη, στο υπόλοιπο του χρόνου, επιστρέφουμε με επικαιρότητα. Machine gun. for church and kill everyone inside. You turn on the telly and every other story is telling you somebody died. My sister killed a baby cause she couldn't afford to feed it. We're sending people to the moon. In September my cousin tried reefer for the very first time. Now he's doing horse. It's June. The sun quenched its first dawning, the moon lost to the sea, like the dew lost unto the morning, so you, my love, are lost to me. I can hear now the piper's calling on that far distant shore. Επειδή θέλω να πάω να καπνίσω περισσότερα τσιγάρα και να φύγω στο. Να περνήσει πολύ μακριά. Εντάξει, είναι λίγο περίεργο το κλίμα, ναι. Το καταλαβαίνετε. Όχι, θέλω να πω κάτι για τον Μπακούνιν. Πολύ ωραία. Εντάξει, γιατί πρέπει να βάλουμε και κανένα Μπακούνιν. Να μιλήσει ο Μπακούνιν. Να μιλήσει ο Μπακούνιν, ναι ρε παιδί μου, γιατί κάτσε και σκέφτεσαι μερικές φορές. Εγώ ως αναρχικός άνθρωπος τι πρέπει να πω εδώ, τι πρέπει να κάνω. Ταιριάζει αυτό με την ηθική μου? Και θα πω ναι, ταιριάζει με την ηθική μου. Γιατί κάποια στιγμή το ρωτήσαν, εντάξει και φτιάξαμε την ουτοπία, είπα και στην εκπομπή μια ιστορία με ουτοπίες. Φτιάξαμε την ουτοπία και είναι ένας που αποφασίζει ότι θέλει να την καταστρέψει. Mm-hmm. Τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση? Και τους είπε, τον στέλνουμε στα άγρια θηρία. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Δεν μπορείς να αφήσεις να καταστραφεί κάτι το οποίο χτίζεται με τόση προσπάθεια και τόσον αγώνα τόσων ανθρώπων για έναν εγωισμό τελικά. Έτσι το βλέπω εγώ. Λοιπόν, αυτά ο Μπακούνιν μου. Αυτά ο Μπακούνιν. Έτσι, αν δεν είχε κάνει παρέα με τον Ετσάγερ, θα ήταν πολύ καλό παιδί. Λοιπόν. Δεν θέλετε να έξω, πούμε για τον Μπακούνιν. Φεύγω. Αύριο 4 η ώρα, μην χάσετε την εκπομπή μου που θα είναι διεθνή. Κωνσταντίν. Καλή αρχή. Πάμε. Κάτσε, να μην αποχαιρετήσουμε την Λαμπρινή. Θα βγεις γκάπα γκούπα την ώρα που θα μιλάμε. Θα ανακαπνίσω και θα πάω μετά σπίτι μου. Εντάξει. Αυτά. Να γράψω γιατί έχω αφήσει ειδήσεις έξω. Είσαι ο Γκονζάλο, μου φάγε δύο μέρες ρε παιδί μου, 1600 λέξεις και δεν τα διαβάζουν κιόλας. Λέει να μας τα λες το ραδιόφωνο μετά. Φιλάκια πολλά! Peace can comfort me. I am weeping, oh, I am weeping, till I will sleep in sleep with thee. Showing, showing, showing. Εκείνη η επικαιρότητα. Η επικαιρότητα. Λοιπόν, επειδή έχουμε καιρό να τα πούμε, είναι όπως έχεις καιρό να δεις κάποιον, παιδιά, και ξεκινάς και του λες τα νέα σου από τότε που έχετε να τα πείτε. Ωραία. Και επειδή τα νέα μας τώρα είναι και κάπως δραματικά, δεν έχουν συμβεί και λίγα αυτή την περίοδο, θα θέλαμε πριν να φτάσουμε στον Κυριάκο Μητσοτάκη και αυτά τα πρόσφατα, να περάσουμε λίγο από το καλοκαίρι, από το τι συνέβη το καλοκαίρι. Θάνο, συγγνώμη. Θέλεις να πεις εσύ για τις πυρκαγιές πριν να βάλω εγώ το βιωματικό κομμάτι, το πρώτα ζούμε μετά γράφουμε του... Βιωματικό κομμάτι, ναι. Πριν να μιλήσω εγώ σπυρόπληκτος, δηλαδή, αν θέλεις να... Ναι, ήταν ένα καλοκαίρι γεμάτο. Το θέμα των πυρκαγιών είναι ένα καλοκαίρι φθοράς για την κυβέρνηση. Μην πούμε τώρα τι έγινε, ο κόσμος κάπως θα τα έχει ακούσει. Ήταν ένα καλοκαίρι φθοράς. Δηλαδή είναι ένα καλοκαίρι που αυτό που πιστεύω εγώ ότι ξεκίνησε από τη Νέα Σμύρνη, εκεί που είναι ένα πρώτο μπαμ, καταλήγει στην ανικανότητα του επιτελικού κράτους. Κάπου το είδα στην ανάρτηση και δυστυχώς δεν μπορώ να δώσω τα credits τώρα ή σε άρθρο, ότι αυτό είναι η σημαία, ξέρω εγώ, ότι εμείς μπορούμε να λύνουμε προβλήματα. Μας συμβαίνουν πάρα πολλά, πανδημία, ο Εύρος, το έπος του Εύρου και όλα αυτά, και εμείς λύνουμε προβλήματα και τι να κάνουμε, προσπαθούμε, κάνουμε ό,τι μπορούμε. Αυτό ήταν κάτι το οποίο νομίζω περνούσε αρκετά στον κόσμο. Σε εμάς όχι, το ξέρετε. Οι πυρκαγιές δείξανε την ανικανότητα. Οι μαζικές καταγγελίες ανθρώπων ότι παιδιά δεν έχουμε δει αεροπλάνο εδώ πέρα, τι γίνεται, με τις αστείες απαντήσεις που σχολίασε και ο Κωνσταντίνος σε μια έκτακτη ανασκόπηση σε κείμενο του Θανάση Καμπαγιάννη, δείξαν όλο αυτό το πρόβλημα. Συνεχίσαμε με μια φαρσοκομωδία που ονομάστηκε ανασχηματισμός, με μια μεγάλη ήττα του δόγματος νόμος και τάξη, και δεν είναι μικρό θέμα, πέρασε κάτω από από το φιάσκο με τον Αποστολάκη, η απομάκρυση Χρυσοχοίδη, αλλά δεν ήταν μικρό θέμα. Συνδέεται και με την ξαφνική, με τη νέα αναβολή της πανεπιστημιακής αστυνομίας, από όσο γνωρίζω, και είναι λίγο δύσκολο και να είναι και σύμπτωση. Δηλαδή κάπως φεύγουμε από αυτή τη διαρκή επίθεση και πάμε στο normal ξύλο μέχρι το όριο που είχαμε κάνει, όχι κάτι φοβερό. Αντικατάσταση από τον Θεοδωρικάκο, και ήρθε τώρα στη ΔΕΘ ο Κυριάκο Μητσοτάκης, προσπαθώντας να κάνει ένα νέο ξεκίνημα, κατά την άποψή μου προεκλογικό, όχι με την έννοια εκλογές σε τρεις μήνες, με την έννοια ότι ανοίγει ένα παράθυρο από που κάπου μεταξύ άνοιξης και φθινοπόρου του 22 θα μπορούσε να οδηγήσει σε εκλογές. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί ίσως ένα μικρότερο κλείσιμο της οικονομίας, που θα σημαίνει αυτοί οι δείκτες που να ανεβαίνουν οι δείκτες. Διαβάσατε για την ανάπτυξη 16,2. Επειδή είχαμε ύφεση 15% το ανάλογο τρίμηνο το προηγούμενο έτος είναι. Δηλαδή, πανηγυρίζεις για το άλλο, αλλά πρακτικά δεν έχεις κερδίσει κάτι, απλώς συγκρίνεις με τη χρονιά της πανδημίας. Οπότε, αν συνεχιστεί αυτό σε μήνες που ήμασταν 6 μήνες κλειστοί, θα λέω, καλπάζει η οικονομία. Θα βλέπει ο Μητσοτάκης τους δείχτες, κάτι που έχει κάνει και ο Σαμαράς στο παρελθόν. Είχε κάτι από Σαμαρά η τακτική. Συν ότι υπάρχει ένα ζήτημα με τη δημοσιονομική χαλάρωση λόγω της πανδημίας που θα κρατήσει ένα χρόνο. Μετά τα λουριά θα σφίξουν, έχουμε το υψηλότερο χρέος στον κόσμο. Ένα χρέος μη βιώσιμο, αρρύθμιστο, 230 δις. Λέγανε με το ΣΥΡΙΖΑ ότι είναι στο 180 δις ότι το ρύθμισαν μέχρι το 2060. Όσο, γιατί άκουγα και τη συνέντευξη του τύπου του Μητσοτάκη, που λέει ότι θα εγκαταλείψει η Ευρωζώνη την σκληρή λιτότητα κλπ. Μπορεί, έχει εκλογές η Γερμανία. Αλλά όπως και να το κάνουμε, θα απαιτηθούν κάποιοι όροι συγκεκριμένα από την Ελλάδα, οι οποίοι θα έρθουν το 23. Επομένως, και για να το κλείσω, είναι αυτό που θέλει να κάνει η κυβέρνηση είναι να πάει με αυτό το πακέτο, να λέει ο Μητσοτάκης ότι μέσα στην πανδημία, μπλα μπλα μπλα, σας μείωσα τους φόρους και έδωσα και έκανα ό,τι μπορούσα και να ορίστε, τα έκανα αυτά που υποσχέθηκα στη ΔΕΘ, και να πάει κάπου εκεί σε εκλογές άνοιξη ή φθινόπωρο, λίγο πριν έρθει το μνημόνιο. Ένα συνδυασμός Σαμαρά το 14 με Γιώργο Παπανδρέου, με το λεφτά υπάρχουν, με τις εκλογές πριν το πρώτο μνημόνιο. Αυτό μια σύντομη αποτίμηση των τελευταίων τριών μηνών. Το εντυπωσιακό με την πυρκαγιά ήταν ότι συγκρούστηκαν με πολύ έντονο τρόπο δύο πλευρές που υπάρχουν πάντα στην πολιτική και ιδίως τον τελευταίο καιρό, και αυτό έγινε εκρηκτικό το μείγμα. Η μία είναι η επικοινωνιακή διαχείριση και η άλλη είναι η θρυλούμενη αυτή η διαχειριστική επάρκεια. Ήτανε και σε αυτά, και στα δύο αυτά μέτωπα, πολύ εντυπωσιακά τα συμπεράσματα. Διότι έβλεπες από τη μία μεριά ως προς την διαχειριστική επάρκεια ότι υπήρχε ένα σοβαρότατο πρόβλημα, δηλαδή κάει και μισή Ελλάδα χωρίς να φυσάει, που δεν μπορεί, δεν μπορεί ξαφνικά να μην είναι ζήτημα ο αέρας. Διαβάζαμε τώρα στα φιλικά προς την κυβέρνηση μέσα ενημέρωση, πω ρε, άμα έχει άπνοια, λέει, εκεί να δεις κάτι φωτιές. Με την άπνοια είναι που αρπάζει για τα καλά. Οπότε αυτό που συνέβη είναι ότι παρά την τρομερή διαχειριστική ανεπάρκεια και την έλλειψη μέσων, είχες από την άλλη μεριά μια επικοινωνιακή διαχείριση που έλεγε αρχικά τα κάναμε όλα καλά, και είχες και την απίθανη επιλογή να πούν ότι το βασικό εδώ πέρα είναι να πούμε ότι τα πήγαμε καλύτερα από το μάτι. Ο πύχης είναι το μάτι. Οπότε αν μπορούμε να αποφύγουμε τους νεκρούς, να μην έχουμε έστω πολλούς, είχαμε δύο, έτσι δεν είναι, θα έχουμε το δικαίωμα να πούμε στους άλλους εσείς μετράτε στρέμματα και εμείς πτώματα. Η ανάποδα το είπε. Αυτό ήταν η σύγκριση πάντως. Φέρετρα στρέμματα. Ναι, φέρετρα στρέμματα. Εντάξει. Ωραία. Λοιπόν, ο πύχης δηλαδή ήταν τόσο χαμηλά που η επιδίωξη της κυβέρνησης ήταν να μπορεί να πει ότι εντάξει, μπορεί να κάει και μισή Ελλάδα, αλλά κοίταξε να δεις, δεν κάει και κόσμος. Και λες, πώς θα κεγόταν, ρε παιδιά, ο κόσμος. Πώς θα κεγόταν, αφού πήγαινε σαν χελώνα η φωτιά και υπήρχαν ανοιχτοί δρόμοι για να φύγει ο κόσμος. Γιατί να κάει, πώς θα το καταφέρνατε αυτό, τι νόημα έχει αυτή η σύγκριση. Και υπήρξε αυτή η απίστευτη κατάχρηση του 112, η οποία είχε ως αποτέλεσμα ο κόσμος να δυσπιστεί και στη συνέχεια να μην υπακούει. Είναι παλιές ιστορίες όλες αυτές, έχουν περάσει μήνες από αυτή την καταστροφή. Δεν τη λέω μόνο, δεν επανέρχομαι σε αυτήν μόνο επειδή έχω πατρικό στη Βαρυμπόμπη και εξοχικό στο Πευκή, δηλαδή jackpot. Το λέω διότι είναι κάτι το οποίο θα το βρουν μπροστά τους οι άνθρωποι που χάσαν τα σπίτια τους, οι άνθρωποι αυτοί στους οποίους λένε πάρε δάνειο, τους στέλνουν διάφορους φωστήρες της ιδιωτικής ανάπλασης και ανοικοδόμησης για να τους εξηγήσουν ότι πρέπει να think out of the box και να πάνε να ζήσουν σε κάποιο άλλο μέρος και να συνενωθούν τα παλιά χωριά, και τέλος πάντων είναι κάπως ένα σχέδιο ανάπλασης που αντιλαμβάνεσαι ότι ο άλλος έχει χάσει το σπίτι του και η απέναντι πλευρά βλέπει ευκαιρίες για business. Αυτά τα έχουμε μπροστά μας, όπως έχουμε μπροστά μας και τις πλημμύρες. Τις γούβες που τις ξέρω, ας πούμε, οι γούβες είναι ένα μέρος το οποίο πλημμυρίζει τον καλό καιρό, χωρίς πυρκαγιές. Εδώ που υπάρχουν χιλιόμετρα ολόκληρα που η κήτη του ποταμού δεν συναντά τίποτε, τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ χειρότερα. Οι πυρκαγιές είναι ένα θέμα το οποίο τελειώνει μετά το καλοκαίρι. Το συζητάσατε, το συζητάμε και εμείς στην πρώτη μας εκπομπή και πάπαλα. άντε να έχει και μια ουρίτσα με τις πλημμύρες, ελπίζοντας ότι αυτή η ουρίτσα δεν θα είναι μια τεράστια καταστροφή, αλλά θα είναι μια μικρή καταστροφή. Αυτή την καταστροφή μπορούμε να την περιμένουμε. Ευτυχώς έχει πάντα, σχεδόν πάντα, την ουρίτσα με τις αποζημιώσεις. Δηλαδή αποζημιώσεις που καθυστερούν, αποζημιώσεις που είναι μικρές κλπ. Το οποίο, επειδή έρχεται, το πρόβλημα έρχεται αμέσως όταν έχει φύγει από την επικαιρότητα, προσπαθείς μερικές φορές μέσα στην πυκνή επικαιρότητα με τις καταστροφές, ειδικά το τελευταίο διάστημα, προσπαθείς να σκεφτείς πότε ήταν, ας πούμε, για τη Σάμο, για την Καρδίτσα. Και λες, πλημμύρες στην Καρδίτσα, και οπότε κάπου χάνεται αυτό το πράγμα. Έχω επιστρέψει μαζί με το Βίχαμ. Αυτό που γίνεται. Έχουμε την εκπομπή, την κάνουμε τρεις. Ναι. Αυτό που γίνεται, δηλαδή, είναι ότι παρακολουθήσαμε την κυβέρνηση να ξεδιπλώνει το ταλέντο της σε ένα πολύ κρίσιμο ζήτημα, με έναν τρόπο που φάνηκε να μεγεθύνει όλες τις αδυναμίες της. Αυτό το είδαμε μετά και στον ανασχηματισμό. Ήταν ένα μικρό ανέκδοτο το πώς έγινε αυτό. Είχαμε την ιστορία εκεί πέρα με τον Αποστολάκη, είχαμε μια ασυνεννοησία, όχι με πήρε, δεν με πήρε, του είπα, μου είπε κτλ. Γίνεται αυτό. Αλλά στη συνέχεια μένει κάτι που είναι η βασική γεύση αυτής της ιστορίας, που είναι ότι έχεις κάνει αντικαταστάσεις στα κρίσιμα υπουργεία, ενώ ταυτοχρόνως δεν έχεις ποτέ πει ότι η διαχείριση ήταν προβληματική. Το έκανε ο Μητσοτάκης με τις πυρκαγιές, με ένα περίεργο και αντιφατικό τρόπο. Δεν ξέρω τι λες και εσύ, Θάνο, για τη συγγνώμη, αλλά ήταν η κυβέρνηση παγιδευμένη μέσα σε αυτό το αφήγημα, όπου ξαφνικά γίνονταν αυτές οι αντικαταστάσεις, ενώ ποτέ κανείς δεν είχε μπορέσει να τις ασκήσει κριτική. Δεν λέω εμάς, λέω τα μέσα από τα οποία ενημερώνεται ο υπόλοιπος κόσμος. Δηλαδή αυτό που γινόταν ήταν ότι υπήρχε ένα διαρκές λιβάνισμα, όπου ξαφνικά δεν καταλάβαινες από πού και ως πού μας ήρθε μια τέτοια αλλαγή. Ήταν πάρα πολύ περίεργο. Λοιπόν, όταν φτάσαμε στην έκθεση Θεσσαλονίκης και στην ομιλία του Πρωθυπουργού και στην συνέντευξη τύπου, είχαμε πια την αποθέωση αυτού του πράγματος. Τίποτα, κανένα λάθος. Έχουμε ένα Πρωθυπουργό, ο οποίος γενικά δεν πολύ ψήνεται να απαντάει σε ερωτήσεις. Δηλαδή, άμα τον ρωτήσεις όπως τον ρώτησε ένας δημοσιογράφος, πώς είναι, από την Θράκη, του λέει, κύριε Μητσοτάκη, πολλές επιθέσεις που γίνονται αυτόν τον καιρό είναι επιθέσεις προσωπικές και μάλιστα αφορούν πρόσωπα του οικογενειακού σας περιβάλλοντος, δηλαδή είναι χτυπήματα κάτω από τη ζώνη. Πιστεύετε ότι θα συνεχιστεί αυτό και ότι σε αυτό το κλίμα θα πάμε για εκλογές? Και λες, ρε παιδί μου, θες να κάνεις μια ερώτηση που να είναι αβανταδόρικη. Κρύψ' το λίγο καλύτερα, κάνε του μια ερώτηση που να τη λέει μεν ο εχθρός, αλλά να τη δώσει με έναν τρόπο που να δίνει πάσα προκειμένου να δοθεί η απάντηση που πρέπει και να πούνε όλοι, α, κοίτα, λέει βλακίες ο εχθρός. Αυτό το καταλαβαίνω. Ακούς, ας πούμε, την ερώτηση για τα δάνεια. Του λένε, κύριε Μητσοτάκη, με ποιο ηθικό ανάστημα εσείς θα ζητήσετε από τον κόσμο να πληρώσει τα δάνειά του, όταν η Νέα Δημοκρατία έχει ένα χρέος που αυξάνεται? Και απαντάω, Μητσοτάκης, κουταμάρες. Δίνει αυτή τη φοβερή απάντηση που είχαν δώσει και παλιότερα για το ίδιο θέμα, που λέει, α, μην νομίζετε, αυτά τα χρέη που βλέπετε τώρα δεν είναι κανονικά χρέη, είναι από τους τόκους. Και βεβαίως το ακούς αυτό, είναι σάφωνος και λες, ναι ρε παιδιά, είναι από τους τόκους, αλλά γενικά αυτά θεωρούνται κανονικά χρέη. Δεν ξέρω αν το έχεις παρατηρήσει, αλλά με αυτόν ακριβώς τον τρόπο καταστρέφονται οι άνθρωποι. Δεν είναι ότι σε παίρνει η τράπεζα και λες, όχι παιδιά, είναι παρεξήγηση, δεν έχετε καταλάβει, δεν τα χρωστάω αυτά. Αυτά είναι από τους τόκους. Και σου λένε, α, μάλιστα. Το φοβερό με το Μητσοτάκη, ωστόσο, είναι ότι δεν μπορεί να εμπιστευτεί ο ίδιος τον εαυτό του, αλλά και οι επικοινωνιολόγοι του τον Μητσοτάκη δεν μπορούν να τον εμπιστευθούν αρκετά, ούτως ώστε να του αναγνωρίσουν την αρμοδιότητα ότι πρέπει να συναντήσει και ανθρώπους που δεν είναι εξαγορασμένοι, εργάζονται σε μέσα που διάκυνται εχθρικά, κριτικά προς την κυβέρνηση, και πρέπει να τους δώσει και αυτόν μια απάντηση. Δηλαδή η διαδικασία είναι ότι, αφού, ρε παιδί μου, εσύ έχεις το λόγο, θα απαντήσεις Και ακόμη και στην περίπτωση που άλλος επανέλθει, πάλι εσύ θα έχεις τον τελευταίο λόγο. Δεν μπορείς να διαστρέψεις αρκετά την πραγματικότητα, να δώσεις μια πολιτικάντικη απάντηση όπως κάνουν όλοι οι πολιτικοί, που να μην απαντά επί της ουσίας και να λέει το δικό σου παραμύθι. Όχι, είναι η απάντηση. Προφανώς, οι επικοινωνιολόγοι που συμβουλεύεται ο Μητσοτάκης του λένε, άκου να δεις τώρα, καλύτερα όχι. Αποκλείεται, ξέρω εγώ, το ντοκουμέντο από την συνέντευξη. Γιατί δεν είναι άνθρωπος που μπορεί να τον εμπιστευτείς ότι θα ανοίξει το στόμα του και δεν θα κάνει γκάφα με το καλημέρα σας. Οπότε αυτό που γίνεται είναι ότι υπάρχει μια διαδικασία στην οποία το έγραψαν κιόλας. Ποιος το έγραψε? Πολυμέρης Βόγλης. Νομίζω. Δεν είμαι εντελώς σίγουρος. Ότι υπήρχε μια παράδοση στην ΔΕΘΙΑ το πώς δίνεται ο λόγος σε αντιπολιτευόμενα μέσα, η οποία τίνει να εξαλειφθεί. Δηλαδή τίνει να γίνει μια κανονικότητα ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν απαντά, απλώς μπορεί να πει δεν είχα πρόθεση να σας απαντήσω, και δεν δίνονται ερωτήσεις σε βασικά αντιπολιτευόμενα μέσα. Αυτό είναι το καινούριο. Δηλαδή το πλάσ είναι το δεν προτίθεμαι να σας απαντήσω. Δηλαδή δεν συνηθίζεται γενικά, δεν το λες αυτό. Το γεγονός ότι στις πρώτες 20 ερωτήσεις, μετά από κάθε συνέντευξη τύπου Μητσοτάκη, μετράμε πόσα είναι στις πόσες ερωτήσεις δόθηκε ο λόγος σε ένα αντιπολιτευόμενο μέσο και αν προσκλήθηκε το ντοκουμέντο, συνήθως είναι 20 και όχι οι απαντήσεις, είναι πλέον μια κανονικότητα. Θα πει κάποιος, πάντα έτσι ήταν? Δεν ήταν πάντα έτσι, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε αυτή την αυτή την υποστήριξη από τα ΜΜΕ, οπότε σε ποιον, σε όποιον και να έδινε, κάπου θα έβρισκε ένα τηλεοπτικό κανάλι, ένα δεξιό μέσο. Αυτό είναι πρωτοφανές, θα πω, αλλά 2 χρόνια πώς συνέντευξη τύπου είναι, πώς ενημερώσεις και πότε γίνεται συνέντευξη τύπου εντωμεταξύ. Δηλαδή μόνο αυτό το μοντέλο των κεντρικών ενημερώσεων που ήταν και το καλοκαίρι, ενημέρωση για τις πυρκαγιές. Αυτό το κάθετο μοντέλο χωρίς καμία ερώτηση, που ήταν ο Χαρδαλιάς και μετά ήταν ο Χρυσοχοΐδης, που άφηνε τη μάνικα στα best of του καλοκαιριού και έπιανε το μικρόφωνο για να μας πει. Και μια ενημέρωση διαχειριστική κιόλας, όχι πολιτική. Ναι. Δηλαδή βάζεις κάποιον ο οποίος είναι υπεύθυνος του επιχειρησιακού μέρους, οπότε δεν υποχρεούσε να απαντήσεις στις πολιτικές ερωτήσεις. Λες έχει φωτιά εκεί, ρίξαμε νερό εκεί, δεν απαντά αυτός σε ερωτήσεις όπως τι κάνατε, πώς προετοιμαστήκατε, πόσα αεροπλάνα υπάρχουν, τι θα κάνετε. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι εκεί για να είναι κάπως σπορντιμένος για να απαντά για το επιχειρησιακό κομμάτι. Βάζετε, έβλεπα τα σχόλια, νομίζω ήταν ο Πάτμαν, ποιος το γράφει, για τους ανεμβολίας τους. Είναι ένα που αφήσαμε όλα αυτά. Ήταν μια φοβερή εβδομάδα που ήταν σερή. Ήταν εκείνη η συζήτηση στη Βουλή με τις πυρκαγιές που λέει ο Κυριάκος για τα φέρετρα και τα στρέμματα. Είναι τα μέτρα για τους ανεμβολίας που ανακοινώνει η Κυρίας, επίσης απώλεια του ανασχηματισμού. Δηλαδή, ένα πράγμα, πανδημία και ξύλο και αστυνομία, δόμος και τάξη, οτιδήποτε. Και τα δύο φύγαμε. Πήρε το Υπουργείο Τουρισμού το Σεπτέμβριο. Δηλαδή, πόσο πιο τιμητική αποστρατεία είναι αυτό? Η πιο κρίσιμη εποχή είναι αυτή για τον τουρισμό. Ναι. Είναι εκεί που έρχονται κάτι συνταξιούχοι Γερμανοί για το αποκαλό καιρό εκεί πέρα. Ναι, τιμητικό με τα προσχήματά του. Τέλος πάντων. Και είναι και, ήταν και τα μέτρα με τους ανεμβολίες και είναι και το τι έγινε με την ελάχιστη βάση εισαγωγής. Έχουμε 6 λεπτάκια να το πιάσουμε και αυτό. Εντάξει, θα αναφερθούμε εκτενώς και τις επόμενες μέρες και τα έχετε διαβάσει. Να μην πω και πρώτη μέρα σχολείο που πήγα σήμερα. Θα πεις και πρώτη μέρα σχολείο, άντε. Γιατί εγώ ξεκίνησα τη μέρα με μαγιασμό, παιδιά. Ναι. Μια που ξεκινάει και το ραδιόφωνο τώρα, είχα από το πρωί τη χαρά να ξεκινήσω τη μέρα μου με παπά. Ήταν πολύ συγκινητικό. Ήταν η κόρη που κρατούσε έτσι προστατευτικά. Τσακώνονται όλη μέρα εκεί πέρα. Πέφτουν μπουνιές, μαυρίζουν μάτια. Αλλά τώρα που πήγαινε δημοτικό πρώτη μέρα ο γιος μου, τον είχε από το χεράκι εκεί πέρα και τον πήγαινε στο προαύλιο πολύ, πολύ προστατευτικά. Βλέπω εκπαιδευτικούς που γράφουν ότι αυτό που γίνεται τώρα είναι ένα πολύ ωραίο πείραμα. Δηλαδή έχουμε έναν ιό, μια μετάλλαξη η οποία είναι πολύ μεταδοτική. Τα παιδιά τα βάζουμε μαζί σε αυτές τις τάξεις. Λέμε ότι αν κολλήσει μισή τάξη, τότε θα ληφθούν μέτρα. Οπότε δεν ξέρω, κανείς μας δεν μπορεί να κάνει προβλέψεις. Έχει αποδειχθεί ότι δεν είναι δυνατό να πεις αν θα ληφθούν, αν δεν θα ληφθούν μέτρα, αν θα υπάρξουν. Κανείς δεν ξέρει. Μπορεί να... με την ίδια, θυμάστε με πόση βεβαιότητα έλεγαν πάρα πολύ ότι αποκλείεται να υπάρξει δεύτερη καραντίνα. Αποκλείεται, δεν αντέχει η οικονομία, αποκλείεται, δεν θα γίνει, αποκλείεται, ξαποκλείεται. Είδαμε πώς γίνονται αυτά τα πράγματα και τι μπορεί να συμβεί. Οπότε αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε μεν τι θα γίνει, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν είναι και καθησυχαστική η εικόνα. Δεν είναι καθησυχαστική η εικόνα. Έχουμε έναν εμβολιασμό ο οποίος δεν προχωράει γοργά. Έχουμε μια μάχη με τους ανεμβολίαστους, η οποία είναι μάλλον επικοινωνιακή και πάλι. Δεν είναι δηλαδή όπως το έχουμε δει από την αρχή της πανδημίας. Είναι μια μάχη εναντίον φανταστικού εχθρού. Δεν είναι η μισή Ελλάδα τώρα ανεμβολιαστές ξαφνικά. Οπότε νομίζω ότι έχουμε σε αυτό το πεδίο να παρακολουθούμε με πάρα πολύ αγωνία πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Τα παιδάκια πηγαίνουν στο σχολείο, χαίρονται που πηγαίνουν στο σχολείο, βλέπουν άλλα παιδάκια. Τώρα για πόσο θα χαίρονται, για πόσο θα πηγαίνουν και για πόσο θα βλέπουν τα άλλα παιδάκια από κοντά, αυτό μένει να το δούμε. Λοιπόν, Θάνο, πάμε να πούμε τα άλλα δύο θέματα. Ψέκα. Από δύο λεπτά μας έχουν μείνει. Δύο λεπτά ψέκα δεν χρειάζεται. Εγώ πήρα και του Αγκάμπεν το βιβλιαράκι τώρα για τα εμβόλια. Δεν με κρατάει τίποτε. Έχεις προετοιμαστεί. Ψέκα αντιεμβολιαστική, να πούμε. Ναι, μέσα στο καλοκαίρι υπήρξε μια συζήτηση. Αυτή τη συζήτηση θα την κάνουμε εκτενώς. Δεν πρόκειται να μας διαφύγει αυτό, γιατί θα μας πιέζει η επικαιρότητα. Ακόμη και εμείς χαρακτηριστήκαμε ψέκες και μάλιστα όχι στα αστεία. Γιατί εμείς το λέμε στα αστεία. Αλλά κοιτάξτε τι γίνεται. Υπάρχουν πάρα πολλοί μαχητές του διαδικτύου οι οποίοι σου λένε ότι και να πεις ότι είσαι εμβολιασμένος, όταν αρχίζεις τα μα μου ναι αλλά, στην πραγματικότητα όλα αυτά είναι αφαιρετζές της ψέκας. Αυτό είναι ένα επιχείρημα το οποίο εμένα μου φαίνεται απαράδεκτο. Και είναι απαράδεκτο, διότι δεν μπορεί να λες ότι ένας άνθρωπος που έχει εμβολιαστεί είναι αντιεμβολιαστής επειδή ασκεί κριτική στην πολιτική της κυβέρνησης. Αντιεμβολιαστής είναι αυτός ο οποίος δεν εμβολιάζεται. Από εκεί και πέρα, οι ενδιάμεσες θέσεις πρέπει να εισακουστούν ως ενδιάμεσες θέσεις. Αλλιώς μου λες ότι πρέπει να συντονιστώ με τον χαρδαλιά, διαφορετικά ανήκω και εγώ σε μια κατηγορία με την οποία δεν έχω κανένα κοινό. Και είναι ερευνητικά ένα πολύ σημαντικό δεδομένο της συζήτησης για τα εμβόλια ότι υπάρχει ένα μεγάλο πεδίο ανθρώπων οι οποίοι διστάζουν, οι οποίοι δεν συγκαταλέγονται στους αντιεμβολιαστές, και η διάκριση αυτή είναι κρίσιμη, γιατί με αυτούς μιλάς ενώ με τους αντιεμβολιαστές δεν μιλάς. Θέλω να πω, δεν βγάζεις άκρη. Αντιεμβολιαστές, υπάρχει η ομάδα των αντιεμβολιαστών γενικά δηλαδή με κατά των εμβολίων. Το γνωστό που βλέπαμε κάθε τόσο, δεν στέλνω τα παιδιά μου, δεν κάνω εμβόλια, παίρνω καμιά μούφα πιστοποιητικό από παιδίατρο ότι έχουν κάνει τα εμβόλια. Ένα. Και υπάρχουν και αρνητές. Αλλά και αυτές οι δύο ομάδες, το γνωστό, όπου οι άνθρωποι που μας αρέσει πάρα πολύ να τους ειρωνευόμαστε στα social media σε αυτόν τον πόλεμο, το οποίο και μερικές φορές έχει πλάκα, αλλά δεν είναι κάτι. Δεν είναι κάτι πολύ μετρήσιμο. Και υπάρχει μια μεγάλη μάζα που έχουν αμφιβολίες. Θα πει κάποιος, μα λένε ψέματα ότι δεν έχουν δοκιμαστεί και έχουν δοκιμαστεί σε 3 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Πώς είναι, λιγότερο είναι, τέλος πάντων, ανθρώπους. Ναι, οκ, okay, τέτοιου τύπου. Και ανάλογα. Μα οι παρενέργειες. Μα το ένα, μα το άλλο. Δεν γίνεται να μπαίνει σε αυτή τη συζήτηση επιθετικά και είναι κάτι το οποίο το είχαμε τονίσει νωρίς. Δηλαδή, μια από τις ανασκοπήσεις που ξεκίνησε εκεί η ψέκα. Ήταν η φάση με τα εμβόλια, τότε που δεν είχαμε εμβόλια και λέγαμε για τα εμβόλια. Και μία ήταν για την πανδημική κούραση που είχε βγάλει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Που λες, παιδιά, με ερεμία, συζητάς, εξηγείς, εκστρατεία πειθούς, δεν αρχίζεις και βρεις τον άλλον. Και κυρίως, πάνω από αυτά τα δύο, το θέμα του εξευτελισμού της επιστήμης από την Επιτροπή. Δηλαδή, πόσες φορές το σχολιάσαμε αυτό και πόσο εύκολα. Και είναι γενικά κάπως εύκολο όταν ο άλλος σου λέει ότι κολλάει μετά τις 12 και κλείνω τα περίπτερα γιατί ανεβάζουν τα κρούσματα και εδώ κολλάει, εκεί δεν κολλάει και ο άλλος το βλέπει αυτό στην καθημερινότητά του. Όταν ο ίδιος άνθρωπος του πει με το εμβόλιο έχει ξενιάσει, θα πει κι άλλος κάτσε. Δεν μου τα λες καλά εδώ και ένα χρόνο, γιατί να μου τα πεις τώρα. Αυτή η δυσπιστία έχει κάποια επίπεδα, ναι. Okay. Αλλά υπάρχουν άλλα προβλήματα. Δεν μπορεί να ακυρώνεται όλη η συζήτηση. Δεν μπορεί να μην είναι πολύ πιο εύκολο να πούμε, νομίζω το είπε ο Άδωνης σε μια φάση, ότι δεν είμαστε δυτικοευρωπαίοι, δεν περάσαμε διαφωτισμό. Εκεί πέρα ρεμάγια, Έλληνες, τεμπελχανάδες, στέλνουν τα επιδόματα και δεν ξέρω εγώ τι. Αυτά τα λέει καλύτερα από μένα ο Ζάβαλος που ξεκινάνε αύριο εκπομπή. Ναι. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούσατε. Ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη μέρα και μια δύσκολη εκπομπή. Σας χαιρετάμε και τα λέμε αύριο την ίδια ώρα. Τα φιλιά μας. Κάνω ευχή για να μου φέρει γροθιά του 60 στον αχέρι και στ' άλλο δίκοπο μαχαίρι